op til. Han kunne da tage sig et job, men gider vel ikke. Hvad er det dog, der sker? Det er løg. Er vi ikke kommet længere endnu? Det er en anden, vi har brug for at bruge hele tiden. Det er løg. Har vi virkelig mere nok i os selv? Det er som om vi kun kan sige farvel hele tiden, ja. Der er folk, der bliver derned aldrig kommer op. De bliver født med svage sjæle. Historien er en anden. Hvis vi kunne lukke op og give dem chancen for at fortælle. Tænk at gå og føle sig til overs og forkert. Og mærke omkring dig, at luften er kold. Det hele bliver så svært. Det er løgn. Er vi ikke kommet længere endnu? Og lige pludselig kan man se. Det er løgn. Er vi ikke kommet længere endnu? Det er hinanden, vi har brug for at bruge hele tiden, ja. Hele tiden, ja.